Сучасныя мемуары. Мечыслаў Грыб. Генеральская зорка. Чытае аўтар. Частка 11. Хочаце ведаць, як дзяржава прымусіла мяне на 59-м годзе жыцця цягнуць білет на экзамене? Пачуваўся, скажу шчыра, нібы шкаляр. І речь не ў тым была, што прадмет кепска ведаў, а ў тым была загвоздка, што той экзамен, як я разумеў, наладзілі не проста так. То быў час, так бы мовіць, зачыскі пасля референдуму 96-го года. Вычышчалі тых, што падаваліся ўладзе недабітымі апазіцыянерамі ў двукоссі. І асабіста мне пагражала развітанне з адвакатурай. Забягаючы наперад зазначу, што фактычна я стаў ахвяраю забароны на прафесію. Некалі за савецкім часам мы чыталі ў газетах, што такое можа быць хіба на гнілым захадзе. А вось за цяперашняй беларускай уладаю я адчуў гэтую палітыку, як гаворыцца, на ўласнай скуры. Днямі, дарэчы, атрымаў ліст Жэневы з камітэта ў правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Там прынялі да разгляду маю скаргу. Іншая рэч, што беларускаму рэжыму рашэнне таго камітэту як мёртваму прыпарка. Прызналі ж там у Жэневе, што вядомы юрыст Міхась Пастухоў быў незаконна зволены з канстытуцыйнага суда, калі ішла тая вялікая чыстка пасля референдуму 1996 года. Але ж наіўна было б думаць, што наша высокае кіраўніцтва разгоніцца перад Пастуховым выбачацца і тым болей вярнуць яму мантыю сябра канстытуцыйнага суда. Для майго калегі, сумленнага ды смелага юрыста, гэтае рашэнне камітэта ААН найперш маральная перамога. І я спадзяюся на такую ж. Таму рук не складаю. А прыйдзе час, я ўпэўнены, будзе адноўленая справядлівасць ва ўсіх сэнсах, у тым ліку і што да матэрыяльных стратаў, панесеных тымі, каго дзейная ўлада вычысціла з працы. У адвакаты, нагадаю, я мусіў падацца пасля разгону Верховнага Савета 13 склікання у прыканцы 96-го года. Трэба было зарабляць нейкую капейчыну. Напісаў заяву ў Мінскую гарадскую калегію адвакатаў. Як-ніяк, заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь. Ды адвакацкую ліцэнзію паспеў атрымаць яшчэ да таго часу, як разгарэўся канфлікт паміж парламентам ды прэзідэнтам. Калегія адрэагавала становча і нават уладкавала мяне ў юрыдычную кансультацыю сталічнага партызанскага раёна. Адпрацаваў там з паўгода, прымаў наведвальнікаў, абараняў грамадзян у судах, найперш браўся за крымінальныя справы. Гэта было бліжэй паводле шматгадовага досведу працы ў міліцыі. Думаю, пакрысе асвоіў бы і справы гаспадарчыя. Але ж не далі. Пра гэта трохі пазней. А пакуль што скажу колькі слоў пра лёс беларускай феміды ўвогуле. Ні за савецкім часам, ні цяпер ніколі ўлада не зацікаўленая была насамрэч рабіць судовую сістэму паўнавартаснай галіной улады. Як было тэлефоннае права, так і застаецца. Як скажа высокі начальнік, так і прысуд і напішуць. І што да матэрыяльнай базы, дык юрысты ў нас заўсёды былі занядбаныя. У той юрыдычнай кансультацыі партызанскага раёна сядзелі мы ў пяцёх у цесным пакойчыку, метраў 15 квадратных. Як збярецца яшчэ пара-тройка наведвальнікаў, дык тлум быццам на базары. Слоў не разбярэш. Ці было, прыходзіш у сакратарыят суда, каб пазнаёміцца са справай, бо іначай як жа абараняць? Чалавек табе што хочаш нагаворыць на сваю карысць, зразумела. А трэба ж абапірацца на жалезныя факты. Дык вось, у тым сакратарыяце таксама не павярнуцца. Тоўстыя тамы са справамі належыць чытаць толькі ля адмысловага бар'ера. А там хіба што для аднаго зэдліка месца. Вакол народ таўчэцца. Скапіяваць паперы нельга. Нялюдскія, карацей кажучы, умовы. Скажу па сакрэце, мне шэнціла дамаўляцца з дзяўчаткамі судовага сакратарыяту. І тыя пад распіску давалі асобныя справы з сабою, каб мог папрацаваць як чалавек, фактычна ішлі на парушэнне закону. Суддзям тады жылося цяжка, заробак быў зусім малы. Многія імкнуліся перайсці ў нашу епархію ў адвакаты. Цяпер судоваму корпусу бадай трохі дадалося матэрыяльных дабротаў. Але ж і залежнасць ад выканаўчай улады стала татальнай. Прызначае суддзю прэзідэнт, кватэры дае мясцовая ўлада, прычым жытло службовае. Не дагадзіў, вымятайся на вуліцу. Ды хіба варта дзівіцца, што часцяком паводле прыцягнутых за вушы абвінавачванняў караюць тых, хто мае смеласць станавіцца ў апазіцыю да рэжыму. Адно думаю, няўжо тыя слугі беларускай феміды, што бяруць на сябе грэх выносіць палітычна матываваныя прысуды, спадзяюцца, што цяперашні стан рэчаў назаўсёды? Няўжо ніколі не задумваюцца, што кладуць ганебную пляму не толькі на сябе, але і на дзяцей, на ўнукаў? Ці страх зусім паралізаваў іх волю? Зрэшты, хай думаць пра гэта самі. Вернемся ў 97 год. У траўні прэзідэнт выдае раптам дэкрэт нумар 12 пра некаторыя захады ў справе ўпарадкавання адвакацкай і натарыяльнай дзейнасці. Ну а як і дзеля чаго ў нас звычайна ўпарадкоўваюць, добра вядома. Тым дэкрэтам фактычна зліквідавалі прыватную адвакатуру. Вы можаце спытацца, ну а як жа працуе, прыкладам, знакаміты адвакат праваабаронца Гары Паганяйла? Адказваю, на працэсах ён выступае найчасцей як грамадскі абаронца ад беларускага хельскага камітэта. Адвакацкай жа ліцэнзіі яго даўно няма, як і ў мяне. Нарэшце дайшоў я да распаведу пра свой экзамен. Паводле таго самага дэкрэта была ўтворана атэстацыйная камісія. Хочаш пацвердзіць сваё права на ліцэнзію, ідзі цягні білет ды трымай іспыт. А ў камісію паўключалі людзей з такіх, напрыклад, структур, як адміністрацыя прэзідэнта. А адчолю ўжо гэтую ворган тагачасны намеснік міністра юстыцыі Галаванаў, той самы, што цяпер міністрам. Я выдатна разумеў, што звышзадача тых уладных манеўраў мацней прыціснуць тых, хто ў поперак горла, хто не сагнуў шыю. Казалі, што пэўныя асобы неаднойчы нашэптвалі найвышэйшаму кіраўніцтву, маўляў, грыб з капітанам, качаюцца бы сыр у масле. Мелі на ўвазе Васілія Капітана, што быў у свой час генеральным пракурорам. Пайшоўшы ў адстаўку, ён сапраўды стаў паспяховым адвакатам, бо ведаў, лічы ўсіх пракурораў ды суддзяў з папярэдняй працы. Каласальны досвід дапамагаў выйграць складаныя справы, так што да яго чэргі выстройваліся. Але казаць пра нейкі звышпрыбыткі адвакатаў не выпадала. Я, напрыклад, мусіў сплочваць аж 40% ў даход на карысць калегіі адвакатаў, плюс падаткі. Шчыра кажучы, адваката нават стымулу матэрыяльнага не было занадта інтэнсіўна працаваць. Бо калі заробак трохі перавысіць пэўны ўзровень, дык злупяць нашмат болей. Зрэшты, такая сістэма ў нас паўсюдна дзейнічае. Абдзіраюць як ліпку ініцыятыўных ды энергічных. Гэта робіцца, каб падтрымліваць размеркавальную сістэму, так званы патэрналізм. Бо такім чынам у пэўнай часткі электарату ствараецца ілюзія, што бацька ўсім раздае даброты са сваёй кішэні. Карацей, некаму надта хацелася тады прыціснуць грыба з капітанам, ды яшчэ шэраг людзей, якія пачуваліся адносна незалежнымі ад улады. Капітан плюнуў, ды ўвогуле не пайшоў на той іспыт. А я вырашыў гуляць ды гуляць. Іду, цягну білет, адказваю. Гадзіны са дзве мяне ганялі. Потым кажуць, выйдзіце, маўляў, за дзверы і пачакайце рашэнне. Яшчэ ці не дзве гадзіны мусіў шнураваць па калідоры. Нарэшце запрашаюць. Сенсацыя. Экзамен здаў. Адчуваю, рашэнне далося камісіі пакутліва. 5 галасоў за, 4 супраць. Пэўна, не самым горшым чынам адказаў, калі мусілі ўсё ж прызнаць кампетэнтным. Але рана радаваўся. Праходзіць тыдзень, не выпісваюць мне абяцаную новую ліцэнзію. Што такое? Сакратарка ў Мін'юсце кажа, асабіста міністр ваше пытанне затрымаў. А неўзабаве даведваюся. Прызналі мяне не вартым ліцэнзіі, не гледзячы на ўдалы іспыт. Фармулёўка езуіцкая за парушэнне адвакацкай этыкі. Гэта выкапалі, што нібыта я парушыў грамадскі парадак падчас масавай вулічнай акцыі на трэцюю гадавіну Канстытуцыі. Ну тут нават двайное езуіцтва, бо па-першае, нічога брыдкага я там не зрабіў, а па-другое, гэтае ліпавае абвінавачванне паводле іроніі лёсу прышылі чалавеку, які ўласнаручна тую Канстытуцыю падпісаў. Ці думаў я ва ўрачысты момант 15 сакавіка 1994 года, што праз колькі часу мушу сплочыць вялізны штраф за святкаванне ўгодкаў асноўнага закону. Во як павярнулася гісторыя маладой Беларусіі. Першая канстытуцыя са святыняй ператварылася ў аб'ект палітычных гульняў, а яе стваральнікаў сталі лавіць міліцыянты. І мяне ж пільнавалі пад дзвярымі ўласнай кватэры пасля таго шэсця ў сакавіку 97 года. Семак за ноч налускалі гару. Так некаму карцела ў бомжатнік запіхнуць былога спікера ды былога генерала. Зрэшты, пра тую самую прыгоду раскажу ўжо іншым разам. Сучасныя мемуары. Мечыслаў Грыб. Генеральская зорка.